Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Posvojne zamjenice 2 النظارة Naočale لقد نسي نظارته. On je zaboravio svoje naočale. أين ترك نظارته يا ترى؟ Ma gdje su mu naočale? الساعة. Sat. الساعة عاطلة. Njegov sat je pokvaren. الساعة معلقة على الحائط. Sat visi na zidu. جواز السفر. Putovnica. لقد فقد جواز سفره. Izgubio je svoju putovnicu. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Gdje je onda njegova putovnica? Hum, hun, al-khas bihum, bihen. Oni njihovo. La yastati' al-atfal an yujidu walidayhim. Djeca ne mogu naći svoje roditelje. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Ali evo, njihovi roditelji dolaze. أنتم كم الخاص بكم. Vi vaše. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Kako je prošlo vaše putovanje, gospodine Miller? Ejna zaužet hadratukom, sejid Miller? Gdje je vaša žena, gospodine Miller? Enti, ka, hadrataki, al khas biki. Vi, vaš. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Kako je prošlo vaše putovanje, gospođo Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Gdje je vaš muž, gospođo Schmidt?